diyorlardı. Evet deyince heyecanlanıyor, müsaitseniz bizde çalışın diye teklifte bulunuyorlardı. Oysa Şefika'yı sorup duruyordu. Eşimdir, belalı kansız biri kaçırdı, kaç zamandır arıyorum derdi. Şarkıcı mı? Şarkı söyler, daha çok türkü söyler. Ama sahne sanatçısı değil. Satmıştır pezevenk. Sen bir genele ve randevu evlerine bak. Böyle deyince Sadullah'ın kanatları düşüyor, o muhitlere bakmayı kendine yediremiyordu. Kederinden ne yapacağını bilmiyor, ağır ağır yağan karın altında saatlerce dolaşıp duruyordu. Sonra otel, bir banyo alıp bir uyku hapı yutup yatıyordu. Bıkmış, pörsümüş, yorulmuştu. Pes etti sonunda. Hicran açmıştır sinede yâre diyerek atladı trene. Gece yarısına kadar bir iki kompartımanda çaldı söyledi. Hep ayrılıktan, hep gurbetten, aşk acısından bahsediyor, sonra da uzayıp giden o tren yollarını söylüyordu. Müşteriler sessiz içiyor, dışarıda fırtına uluyup duruyordu. Yeri yok, numarası yoktu. Kondüktöre bana bir yer bul, çok soğuk dediyse de adam hıkmık ederek başından savdı onu. Bir süre restoranda oturdu. Restoran da soğuktu. Katar'ın kaloriferleri doğru dürüst işlemiyordu. Camlarda kalın bir buz tabakası, dışarısı görünmüyor. Acaba nereye geldik? Sivas'ta indi, çayla çörek yedi, biraz ısındı. Gazinoda kafayı çekenler nasılsa görmüşler. Gel biraz çal diye asıldılar. Hastayım dedi. Oturduğu tahta sıraya uzandı. Oh, dünya varmış. Epeyce bekledi ekspres. Sadullah neredeyse uyuyacak, çok yorgundu, çok. Kara tren düdüğünü öttürdü, toparlandı, sarsak sarsak yürüyerek hareket eden trene bindi. Şimdi sabır ananın yanında olmalıydı. Bir sıcak tarhana çorbası dumanı üzerinde, bir baş soğan, tandır ekmeği, temiz yatak ve uyku. Ne var ki Hacı Arif Bey susmuyor. Olmaz ilaç sine isad pareme, çare bulunmaz bilirim yâreme. Şu kalbindeki kanlı oku çıkarıp atabilse, artık gözler ağır ağır kapanıyor, tren karanlığı yarıp geçerken uyku bastırıyor. Koridorlarda kimse kalmadı. Dışarıda tipi göz gözü görmüyor. Uzaktan bir ses geldi. Sanki Şefika geldi. Tüyleri diken diken oldu, sese doğru yürüdü, kalbi güp güp atıyor. Ses giderek yaklaşıyor. Evet o, ta kendisi. Keklik gibi kanadımı süzmedim türküsünü söylüyor. Türkünün önünde durdu, kapıyı açtı, kapıyı açınca ses kesildi. Sessizlik. Sigara dumanından kimseyi seçemiyor. Şefika boynuna atıldı. Sadullah geldin ha! Sarıldı karısına, bir elinde keman kutusu. Evet geldim diye fısıldadı. Kapı açılınca duman dağıldı, bir takım adamlar çilingir sofrasını kurmuştu. Bir yanda kömür iboyu gördü. Herifin biri, ki saçları kaşlarının hemen üzerinden başlıyor, bir goril gibi homurdandı. Kim lan bu hıyar? Kömür korkudan titreyen sesiyle, karının kocası. Yok ya, var mı lan alemden karı kaldırmak, yakarım vallahi. İdris abi rahat ol, anlarız şimdi. Bunu söyleyen sarmaş dolaş olmuş çifte yaklaştı. Kimsin lan sen? Abimizin alemini mi basıyorsun? Şefika karım olur. Almaya geldim. Biz de yedik bunu. Hadi topla kuyruğunu defol. Şefika. Gerçek. Sadullah kocam olur vallahi. Sus lan! Sen ne diyorsun be? O benim karım. Goril sesli ayaklandı. Huzuru kaçmıştı. Herif ferah 150 kilo var. Selman çekil şuradan. Bir iki ses. Aman ağam yapma değmez. Goril sesini yükseltti. Masamızdan karı kaldıranı yerim ulan yerim. Silahı çıkarmış mermiyi sürmüştü. Sadullah da gürledi. Üstüne ölümü hiçe sayan bir cesaret gelmişti. Vur ulan vur. Ben buraya ölmeye geldim. Goril çileden çıktı bastı tetiğe. Şefika Sadon'un önüne geçmişti, kurşun kalbine saplandı. İlk gelen Sadullah'a bir kafa bir de yumruk atmış, oğlanın galiba burnu kırılmıştı. Kan oluk gibi akıyordu, o halde bile Şefika'yı bırakmamıştı. Goril, atın şunları dışarı! Adamlar ayaklandı, kompartıman karıştı. Kömür İbo bu karışıklık anında oradan sıvıştı. Adamlar Sado ile Şefika'yı kapıya kadar sürükledi. Kapı donmuş, açılmıyor. Bir tekme, iki tekme sonunda açıldı, tipi içeri doldu. Önce Sadullah'ı savurdular, sonra Şefika'nın cesedini. En arkada kalan keman kutusunu fırlattı, kapı kapandı. Tren olan bitenden habersiz, hasret kavuşturmaya gidiyordu. Bir acı düdük, sanki bir feryat, tipinin içinde uzadıkça uzadı. Sadullah toparlandı. Şefika'nın yanına vardı. Yanağını yanağına dayadı. Kadersizim diye ağladı. Yanak soğumuş, gözler yumulmuştu. Şefika iyice zayıflamıştı. Karısını kucakladı. Tipinin içine doğru yürümeye başladı. Gitti, gitti, kayboldu. Kar, keman kutusunun üzerini ağır ağır kapatıyordu. Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Mustafa Kutlu'nun Trende Bir Keman adlı hikayesini okuduk. Kitabı Mazlum